the way with you, babe. You are so pretty and your eyes are like shining stars. Take me with you, babe. I'll give you love. Shasham bine kutu datu durule. Shasham bine kutu datu. Să dau cucu sâtu piatră. Să dau cucu sâtu piatră durule. Din piatră să iasă foc, măi durule. Din piatră să iasă foc. Că n-am în lume noroc. Că n-am în lume noroc, măi durule. And all I need is fly with you to Loveland. Because you are the only one to change my love for. Să dau cu cuțitul în piatră, dorule.